Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe ve istiğfar nedir? Tövbe, istiğfar. Tövbe etmek günahın karşılığı, onun kefareti. Nasıl uçak savar, silahı varsa, tövbe de günah savar, manevi silah. Önce günahtan kaçınmak gerekiyor. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri İttekil Mehareme Tekün E'beden Nasi İttekil Mehareme Meharim haramların çoğulu. Her günah haramdan sakın, korun. Korunursan en abid sana ömrü ver. En abid. Demek ki haramdan sakınmak da bir ibadettir. İbadettir. Hangisi ama eğer bir kimse Allah korkusu Celle Celaluhu haramdan kaçarsa o zaman bunun sevabı var, farz sevabı var bunda. Eğer bir kimse başka nedenle, mesela sağlık sorunu var, içki içemiyor, başka bir nedenle günah terk ederse günahtan kurtulur ama sevap alamaz. Şimdi gelelim inşallah tövbe, istiğfar nedir? Bize Mevlam buyuruyor, Nur Sûresi ayet 31'de. Bismillahirrahmanirrahim. Etûb ilallâhi cemiyan. Ve tûbû ilallâhi cemiyan el mü'minîne. Ey müminler hepiniz Allah Celle Celaluhu tevbe ediniz. Burada tubu emirdir ve burada çoğul sigasıyla geliyor. Tekil olsa tüb olur, tubu çoğulmuş oluyor. Tevbe ediniz, ilallahi Allah'a tevbe ediniz. Kim? Cemiyan, hepiniz. Hepiniz. Kimler? Müminler, eğer müminlerle. Müminlere tövbe farz oluyor, müminlere. Kafirlere, onlara iman farz. Sonuç ne olacak? لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ olacak. Mevla buyuruyor, eğer tövbe ederseniz, felaha kavuşursunuz. Nedir felah? Cehennemden kurtulup, o güzel cennete kavuşmak. Ancak tövbeli oluyor böyle. Şimdi ayet-i kerimede cemiyan, hepiniz bela bela buyuruyor. Burada ayrım yok. Peygamber dahil, evliya dahil, herkes dahil. Akıllı lobda gülü eren her insanın yapması farz oluyor. Namazın vaktini geçirmek haram biliyorsunuz. Vakit farzdır böyle. Tevbe bunun gibi böyle. Eğer bir insan hemen tevbe etmezse günahlarına, işte ileride tevbe ederim, mesela kız eline yine kapanırım, askerde namaz kılarım gibi olursa, bu haram olur derler. Yani tevbe etmek hemen farz olduğu için, demek ki bir insanın günahları varsa, günah iki kısımdır. Farzları terk etmek veyahut da haramı işlemek. Oruç tutmamak, bu da haram, günahtır. Namaz kılmamak haramdır. Örtülmemek haramdır. Bunun gibi demek ki tövbe hemen farz oluyor böyle. Ertelemek haram oluyor. Hatta erteleyenler helak oluyor. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri helekel müsebbifun Üstüver buyurdu. Helekel müsebbifun. Helekel müsebbifun. Helak oldu müsebbifler. Müsebbif helak oldu. Soru sahabeler. Ya Resulallah menhum. Kim müsebbifler? Buyurdu. Yekul sef estağfirü. İleride tevbe ederim diyenler helak oldu. Helak oldu onlar. Müsebbif. Sevvefe filine geliyor. Buradaki ismi faaldir bu, müsevvifler. Demek ki bir insan hemen tevbe etmiyor da o anda günahkar. Namaz kılmamıştır, harama gitmiştir, şusu busu vardı, günahkardır. Hemen tevbe etmiyor da işte ileride ederim tevbe diyen helak oluyor. Neye helak oluyor? Demek ki bugün yapamadığına göre yapın, hiç yapamaz yarın. Niye bugün günahını tevbe edemiyor? Günahına bağımlı. Ondan kopamıyor günahlarından. Yarın ne olacak? Günahına bağımlı artacak. Kopması daha zor olacak muhtemelen böylece. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam'a tevbe ederdi Peygamberimiz. Eder beni tevbe. Ayet-i Kerime'de cemiyan olduğu için peygamber de olsa buna dahil. Peki peygamberlerin günahı var mı? Peygamberlerin bir sıfatı, özelliği masum derler, masum. Yani ismetlenmiş, günahtan korunmuş demektir peygamberler. Bununla beraber onlar da aşk tevbe eder bizden böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari'de vallahi inni lesafetü bilehi filiyemi eksemin sevgine merre. Peygamber'e bakınız. Hem Peygamberimiz bu hadisine yeminle başlıyor. Vallahi diyor bak. İnni ben Allah'a tevbe istiğfar ederim. Filiyemi her gün 70 kereden daha fazla ederim buyuruyor. Böyle. Bir rivayette 100 defa ederim buyuruyor. Genelde Arapçada 70 kelimesi kesretten kinadır haber, çoktan kinadır haber işte. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de vallahi diye hadislerden başlıyor. En aşağı günde 70 defa tövbe istiğfar ediyor. Neden? İki nedeni var muhteremler. Peygamber evlen tövbe iki nedeni var. Biri gönlün doğasını korumak, gönül, gönül böylece. Her insanda gönül vardır. Kalp içinde bir nurdur bu gönül böyle, bir nurdur. Bu madde değildir, bir nurdur bu. Bunun iki yüzü vardır gönlün. Bir yüzü ayna gibi parlaktır. Arkası siyahtır, karadır böyle. Bir tarafı ruh, diğer tarafı nefistir böylece. Şimdi böyle olmasıyla insanların avantajı var böylece. Eğer iki tarafı da cam gibi parlak olsaydı, görüntü daha az olurdu. Camda görüntü farklı olur, aynada farklı muhtemelen böyle. Ancak eğer bu aynanın kara tarafındaki karalık, siyahlık, koyuluk parlak kısmına geçerse, o zaman bu tehlike arz edilir işte böyle. Gönlün doğasını korumak için peygamber de olsa, onlara da nurani bazı haller gelir, perderme gelir. Yani Allah'tan rica bir an bile kopamazlar, bir an kopamazlar böyle. İkincisi, Allah'a kulluk eder peygamberler. Namaz kılarken ayakları şişer peygamber geceleri, ayakları şişerdi böyle. Yani uzun uzun kıyam yapardı böyle. Saatlerce namaz kılardı geceleri böyle. Gündüzleri hizmet ediyor, davet ediyor, tebliğ ediyor, cihada gidiyor, çöllere gidiyor, yarı aç yarı tok, uykusuz, deve üzerinde, o kızgın çöllerde, güneş altında, buram buram terliyor, o kadar yorgun, argın, gecelerde yine namazda mıdır? Yani namazda. Ama yine tevbe ediyor. Neye tevbe ediyor? Namaz kılıyor. Allah için cihad ediyor. Her türlü olumsuzları bunları göğsüne çekiyor, sineye çekiyor bunları. Ama ne yapıyor? Yine yaptığını hiç görüyor Allah huzurunda. Allah bildiği için. Allah bildiği için. Ne diyor bunlara? Marifetullah, marifetullah, Allah bilmek ya. Kul Allah'tan gafil oldu mu, kul kendine beğendiği ibadetini beğenir, haşa. Kul kendini beğenir. Her şeyi ben yaptım der, benim der. Ben bildiğim, ben yaptım, ben der. Eğer bir insan kendi bu yeteneği göremese, başka bir insana putlaştırır. Başka insana putlaştırır, ona tapınır. Ama Allah'ı bilenler korkardı Allah'a. Hiçlik bakanına geldi. Hiçlik böyle. Hiçim ben Mevla. Sıfırın kendi görünemler böyle şey. Çünkü nedir Mevlamız? Rabbül Alemin. Alemini yaratan, yöneten, denetleyen, tam kontrol eden bütün alemler böyle. Yer, gök, arş, perş, berzah hayatı, cennetler, ne alemler varsa, melekler alemi, her bir zerre Allah'ın denetiminde, yönetiminde, emri tasarrufunda. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazdan selam verince İstağfere selasen İzan sarhamin salatihi İzan sarhamin salatihi İstağfere selasen Peygamber Aleyhisselam Peygamber'e selam verdi mi üç defa istiğfar ederdi böyle. Estağfurullah, estağfurullah, üç seferde muhtemelen. Namaz kıldıktan sonra ben. Selam verince, sonra Allah'a mentir okudu böylece. Üç defa selam verdi mi, estağfurullah, estağfurullah, Allah'ı yapamadım Allah'ım ben, yapamadım. Hatip-i Muaz Efendimiz, ilk 15 yıl hacca gitti. 15 yıl babasına babaya gitti. Her yıl Irak'tan, Küfe'den Mekke-i Mükerreme'ye deve ile gidiyor böyle. O kadar ilim, içtihat, o kadar her şey kendisinde her yılda hacca gidiyor. Uçakla değil muhtemelen. Klima alabiliyor yok o zaman. Yol da yok o zamanlar. Deve ile gidiyor. Çöl aşağıya böyle. 54 defa gitti. Kâbe'ye baba utanmış böyle. Ben buraya layık değilim ama işte hasbeli kadere geliyorum diye kendini tabii küçük görür öyleleri. Çünkü Allah bildiği için Allah huzurunda gerçek insan küçüktür insan. Hiç Kâbe bakamamış. 55. haccında son haccı, veda haccı. Tam Kâbe'nin kapısından geçerken tavafta bir ses geldi, manevi bir ses geldi. Adı Numan'dı. Numan bin Sabit, baba Sabit. Ya Numan kulum, beytime gir, Kâbe içeri gir. Kapı açıldı o anda, içeri girdi. Mesela şahsen ben olsam, öyle bir Kâbe'ye girmen nasip olsa, bakarım tabii, nasıl bir şey işe acaba böyle? Bakarım, merak ederim böyle. O hiç bak, merak etmedi. O Kâbe'nin Rabbine aşık. Kâbe'yi değil, Kâbe'nin Rabbine. Onu yaratan aşık. İçeri girdi. Hiçbir yere bakmadan hemen namaza durdu. Tabii Kâbe içinde her taraf kıble. Yani dönmek yok Kâbe içerisinde. Her taraf kıble. Hemen girince kapıdan sağ tarafa durmuş orada. Hemen orada namaz durdu. İki rekat namaz kıldı. Hatta ilk rekatında sağ ayağının üzerine bastı, sol ayağını sağ ayağının üzerine koydu. Tek ayağında kıldı böyle. İkinci rekatta sol ayağını yere bastı, sağ ayağının üzerine koydu. Yani gafil olmayayım diye. İki rekat namaz kıldı ve Kur'an'a girdim, hatmet iki rekatta. Hatim yaptı böyle. Kimin kalsa sırtı bu şekilde. Uzun rükûlar, tesbihatlar, İmam-ı Azam'ın o Kur'an okuyuşu, böyle kelime kelime, tane tane böyle, anlam işte sindire sindire, o halleri yaşaya yaşaya böyle. Mahşer geçerken, kendini mahşerde buluyor, hesap başına buluyor. Kendini sıratta görüyor, kendini cehennem kıyısından görüyor böyle. Allah huzurunda kendisini görüyor. Bu şekilde iki yer namaz kıldı, selam verdi, kapını secdeye, Allah'ım hakkı namazı kalmadım diye ağlamaya başladı muhtemelen bakın. Demek ki peygamberlerin terbiyesi, evliyanın terbiyesi, tevbeleri bu anlamda geliyor. Allah Celle Şanlı'yı hakkıyla kulluk edememe, ibadetini tam yapama, noksan görme. Bunun tabi ibret var bizler için. Mesela bizler hele Ramazan'da iftara gideriz, televizyon açarız, müzikler, şunlar, bunlar. Artık tık kafasını doldururuz. Ondan sonra yerine gelen bir teravih camiye gideriz. Allah korusun, niyazı kocamızın çoğu böyle paldır küldür böyle. Alerim bulmuş gibi sanki, deprem olmuş gibi böyle. Paldır küldür böyle. Ne Fatih okudu ne bir şey okudu böyle böyle. Kur'an mı okuyor? Belli değil böyle. Yat, yat, yat, yat, kalk. Onu çıkar. Oh, teravih gitti. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Kaptan izken muhtemelen böyle böyle. Yani haddimizi bilmemiz için bunlar bizlere örnek tabii. Şimdi tevbenin nasıl olması gerekiyor tevbenin? Buyuruyor Mevlamız bizlere. Ya eyyühe amenü. Ya eyyühellezine amenü. Buradaki ya uyarı. Tenbih hitabı mı böyle? Ey anlamı gülüyor. Ey mümin kullarım mela buyuruyor. İman edenler, inananlar, mümin kullarım. Bu bir uyarı tembih. Yani buyur ya Rabbi, lebek Allah'ım, buyur Rabbim. Emir arkasına gelecek böyle. Arkada emir geliyor. Mela buyuruyor. Tûb ilallâhi tevbeten nasuhâ. Tûbû ilallâhi, Allah'a tevbe ediniz. Nasıl tevbe? Tevbeten nasuhâ. Nasuh, tevbenin burada sıfatı. Nasuh tevbesiyle tevbe edin. Tevbe, tabiyyetü fiilinin mastırıdır. Arapça anlamı reca, dönüş anlamına geliyor tevbe. Allah'a dönüş, Allah'a dönüş böyle. Günah bataklığından çıkma, gafletten çıkma, buramdan çıkma böyle. İnsanın doğasına gelişi, uyanışı kişinin Allah dönüşü. Tevbe bu mudur? Allah Celle dönme Mevlamıza böyle. Bardağın, pavyondan, gazinodan, içkiden, şuradan, gafletten hepsi bunlardan kaçıp, bunlardan kaçıp Allah dönüş böyle. Benim yaradan Mevlam var diye böyle. Benim yaradan Mevlam var derken Mevla'ya dönüş. İstiğfar ise o da istiğfar babından masadır istiğfarda. Bunun sizin talep içindir. Allah'ın Celle Celaluhu affı, mağfiret dilemek. Önce günahtan kopup, Allah'a dönüşünce. Önce günahtan kopup, Allah'ın Celle Celaluhu. Ondan sonra geliyor arkadan? İstiğfar geliyor. Böyle tevbe ne gerekiyor? Tevbe için ne gerekiyor muhteremler? Böyle tevbe için bir altyapı gerekiyor. Yani gerçek tövbe için şu nasıl tövbesi dönüşü olmayan tövbedir. Dönüşü olmayan tövbe nasıl tövbesi? Efendim için camide yapılır cuma akşamında. Estağfurullah, estağfurullah, tövbe ya Rabbi, tövbe, tövbe ya Rabbi. Orada kalır muhtemelen böyle. Tövbe mi bu? Yok değil mi? Değil böyle. Nedir tövbe? Günahtan kopma, günahtan kopma böyle. Günahtan kopma. Allah dönüş, hele nasıl tevbe olunca, dönüşü olmayan tevbe, dönüşü olmayan tevbe, Allah'ın Celle Celaluhu. Bunu yapmak için de ne gerekiyor? Altyapı gerekiyor, altyapı gerekiyor, altyapı. Şöyle buraya evliler buyuruyorlar, iki şey diyorlar, ilim ve hal lazım. Yani günah nedir bunu bilmek, sonra bu halle hallenmek. Nedir günahlar? Her günahın dünyada etkisi var, bedende. Bedensel sağlığı, her günahın bir zararı var. Mesela kumar oluyor böyle. Saatte kumar başlığında, sinirler gerilim böyle. Beyin yoruluyor. Bütün sinirler gerilinde böyle. Alkolün zararı belli muhtemelde. Beyin, akciğerde, hepsi de bunların böyle, böbrekte, karaciğerde, bunların belli bu şekilde. Her günahın bedensel sağlık üzerinde etkisi var. Her günahın böyle. Sonra ruhsal dengeyi bozuyor günahlı. Ruhsal dengeyi bozuyor. Nefis ruh dengesi vardır. Günah işleyen kişinin bu dengesi bozuluyor. Ruhsal denge bozuluyor. Ruh gidiyor. Ruh zayıflıyor yani. Eziliyor böyle. Nefis egemen oluyor bedende. Nefsin dediği oluyor bu defa. Ruh eziliyor. Sonra psikolojik olarak insanın psikolojisi bozuluyor. Günahlarla beraber. Gönül darlığı başlar. Gönül günahlara kabullenemez. Gönül. Gönül nurdur. Gönül nurdur. Kabullenemez günahları. Gönül daralır, sıkılır. Psikoloji bozulur. Ruhsal denge bozulur. Ve sonra bunalımdır. Günahkar bir insan huzuru bulamaz, mutlu olamaz. Ne yapar? İçkiye, kumara, az gelir, uyuşturucuya, esrarda, afyondayken, eroinde ağrına, ada ağrına, içkinde ağrına böyle, artık fuhuşta, dansa, şunlara, bunlara böyle kendi avutmaya çalışır ama işin sıkıntıdır. İşin sıkıntıdır böyle. Kim olsa olsun, en büyük bir, onlara göre diyorlar ya, sanatkar yani. Onlara göre yani sanatkar diyorlar. Bize göre günahkar İslam'a göre. Sahneye çıkar, televizyon ekranlara çıkar, gösteri yapar, onda güler müler. Vallahi gösterir bunlar mı? Yapmacık, sunuyor bunlar bir. İşten gelmez ama böyle. İşi daha işi sıkıntılı. İşi bunalımda böyle. Yani genelde hep uyuşturucu kullanır, uyuşturucu muhtemelen. Ne kadar zengin sosyete varsa genelde hep uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu. Kendini uyutuyor kendisini. Huzur bulamıyor, daralıyor, sıkılıyor vardı böyle. İşte demek ki önce altyapı bu. Her günahın hem organı üzerine bedensel sağlığı bozuyor böyle. Ruhsal dengeyi bozuyor. İnsanın psikolojisini bozuyor, gönlünün doğasını bozuyor. Gönlünün doğasını bozuyor, sıkıntı, darlık, bunalım böyle. Anlayışı buradan kaynaklanmıştır. Ama gençlik, tatminsiz böyle. Mevlam kopmuş gençlik. İslam'ın koparılan bir gençlik. Tatmin olamıyor gençlik. Haplar şunla bana derken her şey yapabiliyor böyle. Yani intihara kalkışıyor böyle. Her şey yapabiliyor. Böyle. Bunlar günahların dünyadaki cezası bunlar. Gelin kabire, ölürken, ölüm anında her insan günahını görecek. Amel defterine bakacak, insana bakacak, eyvah, amel defteri bomboş. Sola bakacak, günahlarını görecek. O andaki pişmanlık, o andaki pişmanlık yanacak böylece. İşten geçti ama tabi. Sonra kabre girince her günahı yılan dönüşü yılan oluyor. Günahlı yılan şeklinde oluyor böyle. Yılan böyle oluyor böyle. Yılanlar içerisine giriyor. Ne kadar günah büyükse o kadar büyük yılan ejderhalar böyle. Mezar içerisinde sürekli orada azapta oluyor böyle. Sonra mahşerde her günahı mizana konuyor mahşerde. Demek ki kabir yılan oluyor günahları. Eğer amelleri güzel olsa onunla yeşillik oluyor. Cennetten bahçeye dönüşüyor burada bakın böyle. Nur oluyor, yeşillik oluyor böylece. Hatta insan dünyada bunları görüyor böyle. İyi bir insan güzel rüya görür böyle. Yeşillikler görür, çok güzel görüntüler görür böyle. Günahkar da rüyasından korkar böyle bazen, korkusu da kendisine böyle. İşte kabiri bu muhtemelen böylece. Sonra mahşere gelince, mahşerde yaptığı her günah onun mizana konacak, teraziye konacak her günah. Mahşere dağa çağrılıyor, mizana çağrılıyor, teraziye, mizan teraziye böyle çağrılıyor. Ey Firavun'da filan kızı filan, gel bakalım hesaba, gel bakalım, gel. Hesabı çekil bakalım şimdi muhtemelen ya. Artık süktüm püktüm muhtemelen böyle. Ayakları dolanıyor birbirine böyle, yürüme artık hakikaten korkudan böyle. Başına gelecek. Yaptığı her günah, bülüğü çağından ölünceye kadar, her yaptığı her bir günah, yani bir harama bakışı, bir yalan söylemesi, yaptığı bir dedikodu, içtiği bir damla içkiler, haramlar, faizler, açı saçı gezmeler, namazı terk etmeler, orucu tutmamalar, ne günah varsa, bunlar her biri teker teker teker teker, mizana koyuyor, kara kara korkunç şekilde böyle. O anda insan ne alevdi, nasıl şok oluyor anda. Gözler yuvadan fırlıyor. Kalp lider hanacir Mevla abi. Kalp lider hanacir. Sanki kalp yerinden kopmuş, o da ona tıkanmış bir ortam böyle. Demesi olamıyor böyle. Korkulan böyle. Günahını görüyor böyle. Ne var şimdi orada? Ah ya lehtini, ah ya lehtini. Alhamdülillah ya lehtini, ah. İşten geçiyor muhtemelen. Sıra sıra geliyor, sırata böyle yaşayanlar. Sırat köprüsünde günahların sıra yıktığını işliyor, sıra yıktığını böyle. Dağlar gibi böyle. Kılmadığı her vakit namazın, orucun böyle, her haramın yükleniyor. Tabi bel bükülüyor, sırtı kemikleri kırılır gibi, çatlar gibi oluyor. Tökezliyor, tabi mahşerde artık yürüme gücü yok muhtemelen böyle. Yanıyor bir taraftan böyle. Neyi yakıyor cehennem? Günah yakıyor cehennem. Günah mı yakamaz cehennem böylece. Günahları yakıyor cehennemi, cehennem onları yakıyor. Tabi günahları nispeten bile azsa yanarak bitiyor ama zaman geliyor. Nasıl güneş çıktı mı kar, buz eriyorlar, yavaş eriyorlar. Ama günah çoksa, bitmiyorsa Allah korusun sadece geçeyip cehennem yuvalanacak. İşte bir insan önce bununla düşünmesi gerekiyor. Nasıl tevbesi yapması için, Allah tam dönüş için düşmek gerekiyor bunları. Gerekiyor böyle. Yaptığı hiçbir günah yanına kârı kalmıyor derler. Dünyada huzuruna kaçırıyor, doğasını bozuyor, yuvasını yıkmaz neden oluyor. Her şey yapabiliyor dünyada. Hele ahiret aleminde artık o kadar zor mu? Zor, zorlar. Düşünsen ne yapar? Her günahtan kaçar. Yılandan kaçtığı gibi günahtan kaçar. Tevbeye döner. Yani tevbenin de şartları var şimdi muhteremler. Çünkü namazın şartları olduğu gibi tevbenin şartları var böyle. Mesela namazın şartları hadisten taharet, abdest almak. Setre abdet, istibali kıble gibi böyle. Bir insan namazın şartını yerine getirmedi, abdest almadı, namaza durdu. Olur mu? Olmaz. Daha günahkar olur böyle. Ya namazı kabul olmadığı gibi, üstüne günaha da girer böyle. İstibali kıble, kıble demek farz. Bir insan kasten kıble terk eder, başka dönerse dinden çıkar. Allah korusun. Tevbenin de şartları var işte böyle. Eğer tevbenin şartlarına gelmezse, tevbe de kabul olmuyor yine de. Bir insan şartlara uygun tevbe ederse ne olur? Hiç günahsız tertemiz olur muhtemelen böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri, etim zembi kemela zembele. Et taibimle zembi bak. Taibi, taib tevbe edişi, günahlarını kemen lazım böyle, hiç günah yokmuş gibi oluyor böyle. Ama şartlarına gelirse. Nedir şimdi tevbenin şartları? Önce günahtan kopmak, günah terk etmek. Namaz kılmıyor, estağfurullah, estağfurullah, tevbe Allah'ım, affey Allah'ım beni. Namaz kılmıyorsun ki. Evdeki lavabonun borusu patlamış, işlenen borusu patlamış. Mutfağa durmadan pislik akıyor oradan böyle, geliyor. Al eline bezesen sil. Olur mu? Olmaz. Ne gerekiyor? Önce o akıntıyı kesme gerekiyor. Kesme gerekiyor böyle ya. Su borusu bile olsa patlasa, işlenen su borusu bile patlasa bile, ne kadar sen yedeki suyu silsen, bezler ışınla bunlarla, fayda yok, sünger alsan da böyle. Önce o su patlağını giderme gerekiyor. Bir insan günah hatırından kopmadan tevbe etmiş, olmaz. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, وَلَمِ سَافِرِ مِنَ الزَّنْبِيَ وَبِمْ مُقِمْ عَلَيْهِ كَلْمَزِي بِرَبِّهِ وَلَمِ سَافِرِ مِنَ الزَّنْبِيَ Bir insan günah tevbe ediyor, ve mülkü aleyhi. O günah devam ediyor. Aşk Rabbin ne o? Alay eder gibi oluyor böyle şey. Harama bakıyor, içki içiyor, kumara oynuyor, dedikodu yapıyor, her çeşit kötülüğü yapıyor. Allah affet, Allah affet, Allah affetsin. Bak muhtemelen bak böyle. Önce şartı nedir? Tevbenin kavramı şartı. Günahtan kopmak, günahtan kopmak. Sonra günah işlediği yerden kaçmak. Üçüncüsü, o arkadaşlardan terk etmek. Mevlam buyuruyor, vekül mes sadıkîn. Çevreyi, hakkı değişme gerekiyor muhtemelen böyle. Değişme gerekiyor böyle. Efendim işte tevbe ettim de, onları ben yola getiririm, kendi gider. Kendi gider muhtemelen böyle. O ortama insan girdi mi, yine gitme ya neydi, onları yola getireceğim ben. Otunlar beraber, müzik, şarkı, makı derken, kişinin imanı gider muhtemelen, Allah korusun böyle. Günahtan kopmak, işlediği yerden kaçmak, arkadaşına ayrılmak böyle şey. Ben onlara görünce söylerim ben, tebliğ eder tabii, davet eder onları da Allah yoluna, o kadar ayaktanam böyle. Onlar arasında kaçmak gerekiyor. İkincisi, günahlarına pişman olmak, nadim olmak. Vicdan azabı çekmek. Neden ben günah işledim? Neye haram baktım? Neye bunu yaptım böyle şey? Eğer bir insan tevbe etmekle beraber, günahları bırakmakla beraber, geçmiş günahlarından pişman olmazsa, onlar gene duruyor, affın noktadan böyle. Mutlaka ne gerekiyor? Pişmanlık, pişmanlık. Bir gün bir Arabi geliyor Medine-i Münevvere'ye, Arabi çır adamı, göçebe, Medine'ye geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben işte şöyle günahlar içtim, işledim, günahlarını sayıyor. Ne olacak bunlar? Peygamber bir arsamadırı, tevbe et, pişman oldun mu bunlara? İçim ben ya Resulallah, pişman oldum bunlara. Böyle. Tevbe ettim bunlara. Al, affet bunları inşallah böyle. Biraz seviniyor, yöne su serpiliyor. Çok korkmuş ama. Korkmuş ama. Üç adam gidiyor, duruyor, geri dönüyor. Ya Resulallah, ben günah işte Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyor, Allah görüyordu. Öyle mi? Bir düşünüyor ki, Allah kendisini gördü, bildiği halde günah işlemiş, gönlüne bir Allah korkusu geliyor, Allah korkusu geliyor böyle. Allah diyor, düşüyor, bayılıyor muhtemelen bakıyorum böyle. Pişmanlık böylece böyle. Şimdi öyle insan vardır, emekli olmuştur, işte yaşı belli bir çağa gelmiştir. Artık günahı bırakmıştır. Neye? Günah artık içtiği mi zaten ya? İçki içemez ki artık. Kuma oynayamaz zaten gözü görmez. Yani böyle. Belli bükülmüş. Maçta da gidip bağıramaz orada. Gol diyor da bağıramaz, maçta da bağıramaz orada. Yani İçtiyemiyor. Artık nereye gider bu? Cami kahvesine, cami falan bir şey gider böyle. Ama oturur bazen anlatma başlar. İşte zaman şöyle yaptım, böyle astım, kestim. Aram bunu yaptım, şunu yaptım ben. Şimdi ne yapmıyor? Yapamadı iş yapmıyor. Yapamadı iş yapmıyor böyle. Bu tevbe olmadı. Mutlaka geçmişe pişman nedamet. Bir gün soru sahabeler. Ya Resulallah, nedir tevbe? Buyurdu, ennedmü et tevbe. Ennedmü et tevbe. Nedamet tevbedir. Yani tevbenin özü nedamet. Pişman edenler. Nedamet böyle. Geçmiş günahlara pişmanlık yoksa o tevbe, tevbe değildir. İnsan kendini kınayacak böyle. Kendi kendini böyle. Neden günah işledim ben? Neden ömrümü boşa geçirdim? Neden daha önceleri bu Allah'a dönememişim? Neyi alnım secdeden yanlışmamış derken pişmanlık gerekiyor. Üçüncüsü, tevbeden artık günah işlememeye kesin azimli kararlı olmak. Artık günah işlememeye böyle. Belli olmaz, belki gene içki içebilirim. Yok, olmadı zaten. Belli olacak böyle, kesin olacak böyle. Kesin olacak. Artık günah işlememeye her ne bahası olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, hani işinden de atılsa, ceza da giyse icabında, her şekilde gösterecek, artık günaha geri dönmemek üzerine hiç karar olma gerekiyor. Bu bir şart, eğer günah Allah ile kul kendi arasında işte. Eğer bunda kul hakkı varsa, o zaman biraz da farklı oluyor. Bu bir şartın bulunması bile öte, bir de kuldan helallik gerekiyor muhtemelen. Bu zor işte böyle. Helallik almak böyle. Araysa parayı verecek. Ölmüşse varisini. Varisi yoksa onun adına hayır yapacak. Allah'ım ben bunu hayırı falan işte kişinin ruhunu yapıyorum ya Rabbi der. Onun için razı eyle Allah'ım der böyle şey. Onun adına hayır yapar. Peki kurtulur mu? Tabii mahşerde belli olacak. Nasıl belli olacak? Şimdi Rabbimiz soracak o kimseye. Kulum, senin burada alacağın var mı? Var. Tabii alacak para olabilir, dövmüş olabilir, sövmüş olabilir, gıybet yapmış olabilir, neyse böyle. Kul hakkı varsa, diyecek ki Rabbim, kulum, bak bu senin için, senin namına şu kadar hayır yaptı. Ve Yasin okudu, kendi okuyacak ama okutmak yok. Kendi okudu. Şunu okudu, sevabını sana başladı. Kulum, bunları mı istiyorsun, hakkını mı istiyorsun? Kul ne yapacak? Bunun menfaat çakışıyor, bakacak şimdi. Hakkına kadar, diyelim ki 500 bin lira. Sevaplar 1 milyon, Allah'ım sevabı razıyım önce ben. Ancak bu artık öyle. Hayatta silahlık olma gerekiyor be. Ölmüşse de arkasından para da yapabilirim mesela fakire, gerçek fakire verir ama yerini bulsun ama böyle. Gerçek ihtiyaç sahibine, gerçek yerlerine para yardım eder. Bir de bunun dışında icabını nafile namaz kılar. Farz namazı olmaz, gönderilmez. Kur'an-ı Kerim okur, bildiğini okur böyle. Yasin'i okur, Fatiha okur, İhlas Şerif'i okur. 10 tane, 100 tane okur mesela, savaşı okur, onlara gönderir. Allah'ın sonra buna razı eder. Üzerinde kaza namazı varsa bunların da kılınması şart. Peki bu tevbe ile bu af olmuyor mu? Tevbe ile namazı kaza bırakmak da haramdır. Günahtı ya, o günah oluyor böyle. Yani bugünkü deyimle, gerçi örnek iyi olmayacak ama yani faizin cezası kalkıyor da ana para alınacak böyle. Yani namazı kalkmıyor, kaza namazı. Kazaya bırakma cezası. Eğer tevbesi giderse namazı kılmadığı, kazaya kılmadığı için onda günah çekmiş oluyor böyle. Tabii üzerinde oruç kazası varsa onu tutmak gerekiyor bunları da. Yine üzerinde adak varsa, adamışsa, ya da üzerinde yemin kefareti varsa, yemin kefareti üzerine varsa, bunları da vermek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani gerçekten dünyada bunları hepsini yaparsak, mahşerde işimiz çok, çok kolay olmaz. Çok kolay mahşerde muhtemelen böyle. Mahşer bir gün olacak. Dünya çok büyüyecek. Bir gün olacak mahşer, o günün günüyle. Ama 50 bin yıl. Bir gün. Eğer bir insan dünyada her işini burada tamamlarsa, oraya tam giderse, mahşerde ne kadar kalacak? Bir farz namazı kılacak kadar. Öğlen ikindim farz kılacak kadar. O kadar böyle şey. Her şey tamam. Namazı tamam. Orucu tamam, bu tamam, hepsi tamam. Kulum geç bakalım. Burada yapmayan orada işimiz çok mu çok zor muhteremler. Bir evlullah sormuşlar. Demişler nedir tövbe size göre? Şöyle buyuruyor. Tevbeden amaç diyor, dille estağfurullah değil böyle. Dil estağfurullah çeker, 100 defa çeker, alır tesbihini, gözü orada, kulağı burada, estağfurullah çeker be, estağfurullah çeker bu şekilde böyle. Tevbe bu değil böyle diyor. Nedir bunun amaç böyle diyor? Kalpteki zulümatı gidermek diyor. Kalpteki zulmeti gidermek, zulme karanlığı gidermek, gönlü huzura doğasına kavuşmak böyle. Kişi bunu fark eder mi? Fark eder muhteremler, fark eder. Direkt kalpteki karartılı karanlıklar, Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَزْدَبَ الْعَبْدُ Bir kul günah işlediği zaman, bir tek günah, bir harama baktı. Bir kadın kız baş açı dışarı çıkıverdi mesela. Ya da el zinası yaptı. Mahrem kadın kız el çıktı mesela erkek bir mevlet. Günümüzde çok doğal karşılanıyor bunlar. Ama Allah katında değil muhteremler. Hatta dünyada bile bir yörede doğulan bir şey baş yerde yapılamaz böyle. Mesela Türkiye'de bir şey suçtur. Yunanistan suç olmayabilir böyle. Bunun gibi günümüzde de bu el sıkma, kadın erkek arasında el sıkma, el sıkışma, hatta öpüyor sarılıyor be. Yolda böyle. Yabancı kadın, arkadaşı hanımmış, benim evim bu şekilde böyle, amcanın kızı olsun işte böyle. El sıkışı yetmedi, öpüyor bu şekilde böyle. Allah korusun muhtemelen böyle bak. İzâ eznebel abdû kul gün işte zamanlar nükte fi kalbi nüktetün sevdaı. Bir insan bir gün işleyince hemen kalbinde bir siyah nokta oluşuyor kalbinde. Buraya kalp amaç gönül muhtemelen. Her zaman kalbi gönülde böyle. O kimsenin gönlünde o ayna gibi parlak olan şeffaf yerinde bir siyah nokta oluşuyor hemen. Siyah nokta oluyor böylece. Ne kadar noktanın büyüklüğü günahıyla orantılı oluyor. Günah kadar büyükse hemen anında hem amel defterine yazılıyor hem de gönlünde karanlık oluyor böyle. Bu noktayı bir anda gönül kabullenemiyor. Yani kişi hiç günah olmasa başka. Allah yolunda doğmuş, o da büyümüş kişi böyle. Böyle olsa bile, bir tek günah işlese bile, hemen o siyamata gönlünde oluşunca, gönlü buna kabullenmez. Mesela göze bir toz kaçsa zerre göze böyle. Bir fıtığını esti, bir şey oldu. İnsan toz yere gitti, bir şey oldu. Göze ufak bir toz kaçtı. Göz bunu kabullenmez. Kabullenmez böyle. Göz yanma başlar. Bu defa göz suyu, salgı yapar ki onu atmasın dışarıya. Hemen göz yaşarır bakalım sen de. Göz yaşarır, onu atmaya çalışır. Bunu kabul edemez bana böylece. Bu görünüyor, göze görünüyor böyle. Demek gönül ne yapıyor? Gönül de bunu kabul edemiyor. Hemen doğa bozulma başlıyor. Fe'in tabe sukule minha. Hemen tevbe etse, hem o siliniyor, parlıyor gene gönül. Hemen tevbe etse böyle. Uyandı, Allah'ım dedi, gerçek ama tevbe etti böyle, pişman oldu, nadim oldu. Allah tevbe etti, istiğfar etti, estağfurullah ve tevbeyle Allah tevbe etti. Hemen o nokta siliniyor, gene gönül doğasına kavuşuyor, huzura kavuşuyor. Fîn âde, eğer günaha dönerse, zadet noktalar çoğalır, ziyadeleştirilir. Hatta teazzeme fi kalbi, kalbim tam kapsar Allah'ın muhteremler, kapsar. Bir insan demek ki günahlarına tevbe edince, tabi noktalar çok bile olsa, insanlara tevbe edince, öyle tevbe gerekiyor ki, günahlar çoksa, daha kuvvetli tevbe gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela leke bile, insan elbise bir leke var. Normal bir temiz bir çamur. Yolda oldu. Bu soğuk suya bile çıkabilir. Bazı leke sıcak su ister. Bazı leke sabun da ister. Bazı deterjan da ister. Yani başka madde ister bazıları böyle şey. Günah da bunun gibi. Günah büyükse daha kuvvetli tevbe gerekiyor. Bir insan günahını arınabilse, arınabilse, günahını arınabilse, kişi bu hemen fark eder muhtemelen. Anında fark eder insan bunu. Anında böyle. Yani insan tam tevbese böyle. Tabii şartı yukarıda geçti. Şartlarına gelecek. Burada uyanış olacak böyle. Günahın zararını bilecek böyle. Kabirde ne olacak, mahşerde ne olacak? Kim düşünecek bunları? Uyanacak. Gönülden uyanış olacak böyle. Kul kendine gelecek böyle. Kul kendini bilecek, kendine gelecek. Eyvah ben ne yapıyorum diye korkacak. Evine gider. Gerçek tevbe için önce bir gusül abdesti almak. Bu da müstahap muhtemelen. Banyoya girer. İşte baştan başlayıp bir temizlenir böyle. İki rekat tevbe namazı kılar. Döner kıbleye. Elini bağlar Mevla'ya, niyet eder, iki kez tevbe namazını kılar böyle. Ama yavaş yavaş böyle. İçi hüzünlü böyle, mahzun böyle, dertli böyle. Hüzün olarak iki kez tevbe namazını kılar, selam verir, başlar Estağfurullah ve Tübbileh diye, yani 70 defa ama çok yavaş böyle. Estağfurullah azim ve tübü ileyh. Allah'ım affet sana döndüm Allah'ım diye böyle. Sonra kendi diliyle de böyle. Allah'ım affet beni Rabbim Allah'ım. Sana döndüm derken Allah'a yalvar yalvarır. Gerçekten içinden samimi yalvarabilse. Yani gözünden biraz da yaş gelebilse gözünden. Yaş çok önemli yaş mıdır? Çok önemli yaş, çok böyle. Biraz gözünden yaşta gelebilse. İşte pişmanlık tepki olsa içinden de olsa günahından o anda arınırken kendini fark eder. Hem o derler. Bir kendine gelir böyle. İşte bir hafiflik böyle. Gönlünde kararlılığa gidince böyle doğası, gönlün doğası yerine gelmeye başlayınca işte bir huzur, işte bir sükunat, hafiflik gelmeye başlar. Bunda bir ağlama başlar, ağlama. Elinde olmadan şimdi ben. İçten böyle ağlama böyle. Ama çok tatlı bir ağlama olmadı. Tatlı böylece böyle. Yani kim böyle dönüş yapmışsa, bunun her birinde bu hal olur böylece. Ağlama böyle böyle. Tevbeden sonra, tevbe kabul olduktan sonra böyle. Bir ağlama böyle. İçinden böyle gelir, pişmanlıktan doğan bir ağlama böyle. Tatlı bir alem böyle ağlama. Feyizli bir alem, ruhsal zevkli bir ağlama. Buna doyamaz kişi böyle. Bir ağlama başlar. Buna bir titreme gelir. Bir titreme gelir kendisine. Hemen kendine fark eder ki kişi hemen değişti o anda. Başka insan olmadı. Bir kendine gelir böyle. Benliğine gelir. Aslına dönüş yapar. Doğasına gelir. Kişi huzuru bulur kişi böylece. Tertemiz olur. İşte insan bunu koruması için ne gerekiyordu? Şartlar böyle. Günahtan kaçmak, kötülerden kaçmak. Kaçmak gerekiyor bunlardan da. Şimdi bir insan tam tevbe edince ne o daha ne oluyor bakın muhteremler. Gurur yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. İza tabel abdü. Kulu böyle tevbe edince artık kul Allah'a döndü böyle. Enesallahu'l hafizete. Zünübehü. Allah meleklere unutturuyor günahını. Meleklere, unutuyor melekler günahını böyle. Ve ensa zalike cevari hakı. Allah kulunun cevarine, ağızlarını, organlarını unutturuyor. El haram yapmış, dil yalan söylemiş, göz haram bakmış, unutturuyor. Çünkü mahşerde bunlar şey olacaklar bunlar. Ve muallimil erdi, nerede günah işlemişse o yerde şahit olacak mahşerde, unutturuyor melek muhteremler. Hatta yelkallâhe felil aleyhi şahidun minallâhi bizenbihi. Kul mahşere gelince, kul kendini unutacak. Unutmasa korkacak mı? Unutacak, mahşere gelecek. Hakkında aleyhine şahit yok mu zaman böyle? Tertemiz gelecek. Bu kul tabii ne olacak şimdi böyle bir kul muhteremler? Çok kimse muhteremler batıdan çıktı, evli oldu mesela. Ben size bir örnek vereyim. Hazreti Bişri Hafi Hazretleri, Bişri Hafi denen zat böyle. Hafi yanına yakın anlamı geliyor. Aslı Bişir aslında. Bu Hazreti Bişir alkolükmüş muhtemelen. Şarap içiyorum, devamlı böyle. Tabi namaz yok. Alkolük, devamlı alkolük. Namaz yok kendisine böyle. Yani de gündüz içermiş böylece. Tabi o dönemde içki gizli satılıyor böyle bazı yerlerde. Bir gün bu Bişir Hazretleri alkollü. Böyle yürürken yamuk yürüyor, bir oraya bir sendeliyor böyle. Çok alkolü almış. Giderek yan bakıyor, Hafif abi fırtınalı bir rüzgar var böyle. Bir kağıt yerden çıkıyor rüzgarla, yine yere düşüyor, yine kalkıyor. Şimdi merak ediyor arkeoloğa, acaba ne var bu kağıtta? Küçük bir kağıt parçası. Bakıyor şöyle, kağıtta bir tek kelime, Allah yazıyor. Allah ismi yazıyor kağıtta böyle. Ay, benim Allah'ım ismi de yazılı. Bu yere sürünüyor ve hem alıyor, öpüyor, yüzüne sürüyor, bunu ciğerine koyuyor. Nasıl geliyor buna böylece? İşte del halka bundan kazanmış. Bu bir sebep olur muhteremler. Bu insan bunda cennete girmez böyle. Bu bir sebep, dönüşü sebep olur bu şeyler bu. O gece, o ülkede, kasabada, unuttum kasabanın yaşadığı yeri, en büyük alim, Allah dostu, ulema'dan, evliyadan bir zat, rüyadan bunu emir veriliyor. Mevla tarafından. Benim Bişir kuluma git, ona söyle, onu kuluma kabul ettim, o da gelsin bana kul olsun. Ona git söyle. Uyanıyor işte bu uykusundan, Allah Allah, Bişir kuluma söyle, ben o kuluma kabul ettim. Bişir, herkesin bildiği bir insan. Abdest yok, namaz yok. Devam her gece alkolük. Bu nasıl olur bu? Bu belki şeytanı diyor. İnanmıyor şimdi rüyasına böyle. Yatıyor, tam dalıyor yine. Benim Bişir kuluma söyle, bunu kulumu kabul ettim. O da dönsün bana gelsin. Yine inanmıyor. Üçüncüsüne bunu görünce artık bu biliyor ki Rahman-ı Hak'tır bu böyle. Sabah bekliyor tabii. Şimdi sabahtan evine gidiyor, Bişir bağırıyor, hanım çıkıyor. Nerede Bişir? Nerede olacak diyor filan, meyhanede diyor böyle. Başka nereye gidecek bu Bişir? Nereye gider? Filan yere gider. Peki. Gidiyor oraya. Tabii o kasabanın, ülkenin tanımış insanı. Sarıklı, cübbeli, sakallı böyle, alim, kamil, büyük bir zat kendisi tabi böylece. İçeri tabii giremiyor, dışarıdan bağırıyor. Bişir! Ya Bişir! Meğerlerin sahibi çıkıyor. Kim o? Bişir burada mı? Burada efendim. Onu çağırır mısın bana? Giriyor. Bişir senin diye filan kişi çağırıyor. Öyle mi? Yanlakmış orada. İçeride hasret oturmuşlar. Çıkıyor. Ne var? Bişir buraya gel diyor. Geliyor. Anlatıyor. Böyle 3 defa Rabbim sana bana emir verdi diyor. Bişir kuluna söyle. Allah seni kuluna kabul etmiş diyor. Ya Allah kulu. Öyle mi diyor? Allah bana kulum mu dedi böyle diyor, çıldırıyor bana şeyden böylece. Hemen başlıyor koşmaya, eve gideyim diyor, tevbe edeyim ben böyle diyor böylece. Yanına çıkmış oradan. Arkadan beğenince bağırıyor, Bişir ayakkabıların kaldı burada. Ben artık oraya geri dönmem diyor. Evine gidiyor, hemen giriyor banyoya muhtemelen böyle. Tabi o zaman banyo evde bir tabi, ondan göre böyle, dökmüş sonra böylece, alıyor elini testiyi. Alıyor böyle, ağlıyor böyle. Benim Allah'ım bana kulum demiş be. Allah ben tek etmemiş beni. Benim Allah'ım diyor bana. Bana kulum demiş. İki rekat tevbe namazını kılıyor. Estağfurullah bunu şey yapıyor. Başı al. Allah'ım sen kulum Allah'ım. Döndüm Allah'ım sana. Allah al beni Allah'ım diyor. Sana kuluyum Allah'ım diyor böyle. Kız zamanında büyük evli oldu muhtemelen bakın böyle. Kız evli oluyor böyle böyle. Kul olma elhamıza. İşte demek ki bir insan dünyada eğer tevbeden yaralansa, yani pişmanlık hastası Allah'ın Celle Celaluhu tevbe muhtemelen dünyada böyle. Kolay değil mi böyle? Para pul istemiyor böyle. Para pul istemiyor. Para ne istiyor? Kul hakkı ise. Allah istemiyor bir şeyinden böyle. Dileşimleşiyor şey buna böylece. Efendim hocaya gideyim, tevbe edeyim, müftüye gideyim. Yok o da yok. Evinde. Allah sana göre bir muhtemelen böyle. Kimse bilmesin. Allah biri yeter böyle şekilde. İnsan dünyada bu şekilde arınırsa ölüm onun için bahrem oluyor muhtemelen. Ölüm anında böyle. Kabir cennetten başı oluyor muhtemelen böyle. Mahşeri kolay, hesabı hafif, saate geçiyor ve o güzelim cennete kavuşacak. Cennete kavuşacak. Cennete alay, cennet. Cennet artık hayaller tutuyor bir alem. Başka bir alem, cennet alemi. Şimdi böyle bir insan, tam tevbe eden bir insan, tabi zaten geçecek ama. Nasıl geçecek? Hadis-i Şerif tabarında, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, tekulun nâr lilmümini yemine kıyameti. Tekulun nâr. Diyor ki ateş, cehennem ateşi, mümin için kıyamet gününde, cüz ya mümin, ey mümin çabuk gel, çabuk, yalvarıyor. Fakat etfa nurike lehebi. Fakat etfa nurike lehebi. Senin nurun ateşini söndürüyor. Etfa. Var itfaiye, Arapça itfaiye aslında. İtfaiye söndürücü mü anlamı böyle. Etfa yutfüden geliyor. İtfaiye söndürme mevsim insanın anlamına geliyor. İtfaiyeci böyle. Buna yalvarıyor ateş, cem yalvarıyor. Ya mümin ne olur Allah aşkına çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor bunu. Nur, nar. Nur, nar. Nar, ateş. Nur, her şeyin bir zıttı var, dünyada da var. Nedir dünyanın zıttı? Ateşin zıttı su, dünyada böyle. Eğer su üstün gelirse, ateşi söndürüyor. Ateş üstün gelirse, suyu bu aracı uçuruyor götürüyor, yok ediyor suyu muhtemelen. Demek ki kulun nuru azsa, azsa ateşini yakıyor mahşerde de, sıratta yakıyor muhtemelen böyle. Eğer nuru kuvvetliyse, onu geçiyor muhteremler. Hazreti İmam Rabbani buyuruyor mektubatında. Bir gün haber geliyor, bana filan kişi ölüm anında, yakınlara geliyorlar. Ne olur hocam işte bir uzat. Kendi müceddit sahnedir, elfi sahnedir. Ve geliyorlar. Ne olur efendim işte gelir misin ölüm anında? Gittim diyor. Baktım ölüm anında. Bir kalbi nazar ettim, kalbi nazar ettim kalbime böyle diyor. Yani keşfen kapıyı gözüne kalbine bakıyor. Kalbini kapkara görüyor muhtemelenler. Kapkara. Günah dolu kalbi bu şekilde böyle. O kadar uğraştım, o kadar uğraştım diyor. Onun nurunu temizleyemedim diyor. Nura çeviremedim böyle. Öyle gitti böyle muhtemelen böyle böyle. Yani eyle de olsa başında bak kurtaramıyor muhtemelen böyle. Kurtaramıyor. Demek ki bir insan dünyada tevbe ederse, insan bu fırsattan yararlanırsa dünyada, çok kolay olarak bu şekilde günahdan koparsa insan, hem bedensel sağlığına kavuşur, ruhsal dengesi üstünü sağlar nefse karşı, psikolojik sorunlara gider muhtemelen. Gönlü genişle, gönlü rahat huzuru bulur, mutluluğu bulur, bundan kurtulur kişiye böyle, rahatlar böyle şey. Bunun tabi namazı, namazı başka olur namazı böyle şey. Namazı farklı olur böyle, Kur'an'ı farklı olur böyle, Allah'ın zikri farklı olur. Haramdan titizle kaşınır, böyle kul hakkından kaşınır. İnsan olur böyle. Böyle bir insan ateş yakamıyor işte muhteremler. Düğün de yakamaz bakın böyle. Yunus Sebri'nin biliyorsunuz, Aşık Yunus diye bir zat vardır. Aşık 7 asır önce yaşamıştır kendisi, Aşık Yunus diye. Bu zat aşık. Aşık. İsmi üzerinde. Aşık Yunus. Niye aşık? Allah aşık ama. Allah aşık Yunus, aşık Yunus muhtemelen böylece. Bunun ölümünden sonra bir kişi, hoca, adı Molla Kasım diye. Yunus ölümünden epey sonra İrmeden çıkıyor. Yani dünyaya geliyor. İşte hoca olmuş, Molla Kasım. Yunus Emre'ye bu kafasını takmış ama Yunus Emre'ye. Onun şiirlerine takmış kafasını. Yani bunlar şirata uygun değil diye. Kafasını takmış bunları. Bir gün alıyor Yunus Emre'nin toplu şiirlerini, bir göl başına gidiyor. Okuma başlıyor bunları. Yunus okuyor. Bu diyor şirata aykırı. Atıyor dereye, suya atıyor. Bu akan suymuş. Atıyor sulara böylece. Şimdi bir şiirine geliyor. Sırat incedir, keskincedir. Sırat kadar incedir, kılıçtan keskincedir. Vurup onun üstüne evlere yapasım gelir. Bak. Sırat kadar incedir, kılıçtan keskincedir. Vurup onun üstüne evler yapasım gelir. Yaptırma üzerine, kullanınca kılıçtan geçsin, altı ateş var. Yapılır mı? Yapılmaz. Bunu görünce Molla Kasım, öfkeniyor, kızıyor böyle. Böyle aşık Yunus mu olur böyle diyor. Devam ediyor. Altında gayya vardır, gayya deresi böyle. İçin nar ile pürdür. Pür, dol demek böyle. Gayya için ateşli dolu böyle. Var böyle olduğu gibi de biraz yatasım gelir. Buraya gelince Molla Kasım artık iyice çıldırıyor, öfkesi artıyor ama devam ediyor şimdi. Aşkım bu sözü eğri bürü söyleme, devam ediyor. Seni sigara çeker, bir Molla Kasım gelir bak. Aşkım bu sözü eğri bürü söyleme, bak eğri bürü gelir şeyde böyle böyle. Geliyor, seni sigara çeker, sonra çeker, bir Molla Kasım gelir, gelecek. O zaman yok ama hayatta böyle şey. Böyle gelince, bir duruyor, Allah Allah, bu keramet sahibi bu. Olukan kendisi bu şekilde böylece. Ondan sonra gönlü açılıyor, bu da gerçeği bir muhtemelen böyle. Evet, bize göre altında gayya var. Nar ile pür, ateş içerisinde dolu böyle. Alevler yanıyor, köprüyü geçiyor böyle. Bizi yakar. Ama onları yakmıyor muhtemelen böyle. Yakmıyor onları. Ben şahsen böyle bir muhtereme kadınca da gördüm muhtereme. Pamukkale, Fatma ne var Allah'ım edersin böyle. Yani gözümle gördüm muhtereme. Bunu daha önce söylemiştim, sohbetinde söylemiştim. Ve iki gözümle bunu gördüm muhtereme böyle. Soba içerisinden meşe korulara bile tam yanmış meşe korulara. İki elini sokup böyle mangal alırken böyle gözümle gördüm muhtereme böyle. Ateş yakmıyor muhtereme, yakmıyor muhtereme. Yani yakmıyor muhtereme. Beyaz-ı Bistam asırı vardır evli olan. Beyaz-ı Bistami. Şam'ın Bistam köyünden doğum yani ben. Beyaz-ı Bistam asırı. Buraya bir papaz geliyor. Papaz geliyor buna. Ey Bistam diyor. Sen de şeyhim diyorsun. Şuyum buyursun böyle diyorsun böyle. Bir diyor tartışalım bakalım diyor. Şu İncil ile Kur'an'ı tartışalım bakalım diyor. Olur ama diyor. Ateş almış mangalda. Şu mangalı döker misin? Eteğe ne diyor? Sonra tartış olmaz mı diyor. Olur mu öyle bir şey böyle? Benim seni de benim eteğime diyor. Dök, dök diyor. Döküyor, yanmıyor tabii böyle. Ama papaz tevbe edin muhtemelen. Yani ateş dünyada yakamıyor. Neden? Nur olmuş, nur. Nur olmuş tabii böyle. Ölçü muhtemelen böyle. Biz sokağın bakın parmağımızı değil mi? Bırak ateşi de böyle tencere ayak gazının tencere mesela fırında üzerine yanıyor böyle tepsi. Tamam böyle bir şey lazım böyle. Maksimum böyle. Bir şey arzum böyle şeyler. Demlik yanıyor mesela, kaynıyor, tutamıyorum böyle şey. Bir şey içtim bu şekilde. Işte. Neden? Durumumuz az, nar ateşimiz, ateş bizi yakıyor muhtemelen böyle. Ya, ölçü muhtemelen bir şey böyle şey. Elhamdülillah, derler, Mevlamızın rahmetinden ümit tabii kesilmiyor muhtemelen de. Kesilmiyor. İnşallah elimizden geldiği kadar böyle, hiç olmazsa artık kalan ömrümüzü, tabii benim daha az, belki benimki saatlere asınır böyle. İçinde tabii ehlam gençler daha çok böyle. Hiç olmadı inşallah kalan ömrümüzü Allah yolunda geçirelim muhteremden. Pişmanlığı olmayan bir yol bakınız. Pişmanlığı olmayan bir yol böyle. Bu yolda dert bela yok muhteremler böyle. Dert bela yok böyle. Allah yolunda böyle. Huzur bunda, gönül hoşluğu bunda, gönlün doğası burada, itminan burada, mutluluk burada, aile yuvası burada. Yani dünyada bir cennet. Aslında her insanın cennet içinde. Gönül, gönül muhtemelen böyle. İnsan huzuru bulamıyorsa, daha böyle şey. Bir gün bir Eylullah'a gidiyor, soruyor. Hocam, acaba diyor, benim kabrim nasıl olacak kabrim diyor. Yani bazı kabirler cehennem çukuruymuş. Bazı cennetin bahçeymiş hocam. Ve duydum, tabii doğrudur, hadis-i şerifan böyle diyor. Acaba benim kabrim nasıl olacak benim kabrim? Yavrum diye bana sormadı, sonra gönlünü soruyor. Bak gönlün babkam diyor. Nasıl gönlün diyor, gönlün nursa diyor, işte o kabrim bu şekilde verdi. Gönlün dar, sıkıntı, buramda gönül, işte bu nedir? Kabir azabı muhtemelen. Allah hepimizin davetine düşüyor. Tevbe etmek için Allah'a emanet olun. Lillahi Teala Fatiha.